کہ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، کسی نے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، کیے ہیں روشن، دل جگمگا لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں، تو ان کی مہکنے دل کے غنچے اور جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں، ان کی دل کے اور آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا، اور ذرا کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا، اور بڑھ کر بھی اس نے پایا جتنا کسی نے مانگا، تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، تو دریا بہا دیے ہیں، سب مل کے کہہ لیں، دریا بہا دیے دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا